یوں مظلوم کی بات کو بھولے آنا قاتل اللہ بلا، ظلم پہ جو چپ ہے وہ ظالم قالا حسین ابن سارا، ظلم پہ گر سر کو ہے جھکانا خود کو حسین نہ کہنا، شرمندہ کر تم کو بھی کرے گا آج کا یوں زندہ رہنا، گونج رہی ہے اب صدا ہے بلا سر گل سرنا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جاگو جاگو جاگو جاگو، اب ہے ضروری بیداری، خوش فہمیاں مٹی ساری، وقت قیام آ گیا مقتل سدا، غور کر لو ذرا ہو چکا فیصلہ، وقت نے با خود لوح پہ لکھ دیا، شکوا کرنا نہیں اب نہ اٹھے اگٹھے اگر، تم اس کے کب آگ گھر جلا ڈالے، ہوتے ہیں کتنے مکان چھپتا نہیں کیا دھواں، کب سے غفلت میں ہو ہوش تو کر، زندہ ہو دوست کو یہ گواہی تم کہہ کے لبیک تم خدا را اٹھا بلا مکتب، پھر کیوں بٹے ہوئے ہیں سب، ہر شہر مشرق ہیں پہچان عشق حسین، ہے خدا کی قسم ایک ہو جائے تو یہ پہلے سے تم سب کو دیں گے، تم حسینی ہو دیکھے یہ سارا جہاں جہاں، ہنسی نوجوان قربان جن پہ تھی ماں، ان کی لاشوں پہ ہمارے محبت ہو گیا ہے غزوہ ہم کا ماشا، اس سے پہلے کے رونے لگے اپنی ماں، عزا کے نوکر تھے سرمایہ ملت کا تھے، باقی نہیں وہ رہے، ست جعفر ہو یا ناصر عباس ہو وہ تک ہادی آصف کربلا، چیخ کر تم سے کہتا ہے ان کا لہو، ہوتے رہیں گے صدا، ہم بھی رہیں گے نکل، باقی رہے گی عزا، جس کی برچھی لگی اس کا ہے واسطہ، جس کی چادر چھنی اس کا ہے واسطہ۔ رنگ بدلتا رہا، جس کے دل سے رضا صدا پڑھنا ہے، وہ منبر ہو یا خودار کا مرحلہ، عزم دیدار سے حق کے اظہار سے اپنے کردار سے اپنے کردار سے اس کو ثابت کرو، پھر کہو برمنا برمنا،